فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام يلن جعفا ابن أبي رباح بمي فري آيات القرآن بي وخني يوم تبل السرائر مم دا فخني السرائر موي كور اك جولي اك سانغو جنابا دان يوي نوي السرائر سرائر موي اي مبوت سون بروم دا فخني دا نان دم با بيس ييب يي نيبو وون ديس نكو فينال مو وخني موم ديجي نيل تي ام موي كور اك جولي اك سانغو فرات ناخ نيت كي bu ne cialani worna yalla rek am ken mun ko luñu su fekk man na laqtu ci ab neeg nan bu mande ba mu laqtu ci ab neeg lek bareg wammi ku dik ci kanam ni ni worna ken du ko meuna dijanti waye nak amna bes bo xamni buñ ca agge yalla ni dara ubuton ka teji won ci neeg lek bareg nan bu mande ba nopi ni worna bes bobu secret bobu dina fek nak non julli waxtu julli bu joté nit ñi liñ mëna séré moy nit ki ñu gis mu julli bu ñé kay julli nga ni julli na ñom waccu nañu ak yow waye bisa ngi ñew bo xamni lepp lu neub woon suñu borom dana ko feñal té ka doon laqatu di wax ni julli na té julli wut bu gis bo ba dana leer naka nonu ca ngayol janaba suñu borom la ko faratal ci nit ki bu fekké ni dafa xass ba ni def nako légui kenn mënu ko lijeenti waye nak bisa ngi ñew ci kanam bo xamni li na bo lepp dana feñ suñu borom feñaloon ko ke la mu daan neub kokum yamatul sarairu nana moy koor ak julli ak sangu dana ba mom la hatta ibnu abi rabah wax ci bi fi yamatul sarair koor moy xaju muñ amna sax ñoo xamni wasta'inu bis sabri was salati sabru joju koor lañ ci fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kullu amal ibn adam lahu yudha'afu alhasanatu bi 10 amsalha sunu borom daf ci ak mbaxam ak jemandem nit ki lum def bu defe ben bu bax daf ko koy fulal ba mat fuk amna yennat yu bax yo xamni bu ko nit defé suñu borom dana ko fulal ba mat juroom ñaar téméré mbir ko fay juroom ñaar ci ñëw waye suñu borom ni bam dess koor nak mom man mako mom ta makoy fayal sama bop ndax nit ki mën lu yeso bayyi ak lekkam bayyi ak nanam ngir man dal di wax ni koku mom makoy fayal sama bop da di wax ni koor ku ne amna ñaari mbekté yi la suñu borom dencal benn mbekté bi mi ngi feñ ci fi ngay doge xam nga nit bu woré fa muy doge dana am mbekté mu fa yek waye melni mbekté mi ci dess nak mang koy amé fa muy dajé borom sa bu dajé borom dama xam la koor daan jël amna hadith bo xamni fakk bobu ma waxon légui ci benn hadith bi yenen sa bi bolé won fa koor ak sarxé ak taxaw guddii wax ni koor pak la sarxé dafay koor pak la buy dox sa digënté ak ma yalla sarxé dafay far ñaawte bu nit ki defam taxaw guddii na fi lay dafay far ñaawte bu nit ki defam mu wax ko ci hadith mo ci bu jabal way dafa am benen hadith bo xam dafa bolé koor ak muñ ak sarxé lu ci ne mu jox ko ciir boppam wax na ni koor pak la mom dafay tox digënté nit ki ak def luñu koy téré waye muñ ak leer la da di wax ni sarax nak aw layla ëlëk layu nit ki lu ëlëk ci kanam suñu borom yoon tam daan wax ni yeen waxambaane yeen gone yu goori ku ci mëna denc soxna ku ci am kattan go mëna denc soxna nga denc waye ku ko ci mëna denk na la nga bari loy woor ndax ko dana dox sa digënte ak lu bari ci ay ñaawteef dana dox sa digënte ak lu bari ci ay xémem teef yo xamni banex mo lay pousti nga am xarim te fe kon da na wax ni yeen mbollem waxambaani denk na len ku ci meuna den ci soxna nako gal waye ku ci amul carte ni den ci soxna nga bari loy wo ndax da na la fegal lu bari kon koor bokku na ci li gëna mëna dimbali nit ci mu teye banexu bakana ibn mas'ud waxna ni yonante bi danañ ko gaaral alquran ci bepp wër ko ah wër ko woné danañ indi wat alquran lu melni dañ ko koy won nafarat ko waya at nim defen dene nak wër woy ko ci andi ñaar yo kon wër koor wëru muñ la wër muñ la la ko waral moy ñi wor dañ muñ ba duñ lek ci heure yi ñu koy soxla dañ muñ bëgg naan ta duñ naan kon wëru muñ la koorit ne ni ko yalla faratalé ci nun non la ko faratalé won ci xéel ya ñu jitu won kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum bo demé ci tafsiru ibn jarir at-tabari dafa wax ni ñanu jitu won dañu farataalon ci ñom wéru ko ramadan bi ñuy woy mom lañu farataalon ci ñom comme ni ñu ko farataal ci ibn jarir isun borom di waxé ni wa anta sawmu khayrun lakum ngeen wor mo gën ci yeen fofu sun borom da fay natale won jekk muy faratal wéru ko ci ñun jekk muy don force dafa donon tobaré wor muy ku man woral ku man bis bi nga wara wor nga jël aw ñam jox ko ab miskin lay ab miskin lolu moy li jekkona jekk wéru ko dem waye nak bi sun borom mayé lolu yit nga xamni faratal gul ci ñun ci force ñu wéru wéru yi ni won dafa waxon ni waye nak wa anta sawmu khayrun lakum moy ku man woral kum neexit man nga jël aw ñam lele ko ay miskin waye nak jek nak neewon na waye nak koor gi mu gën ngeen wor mu gën abu jannati naymin budiyan lisaymin wal jamiun fata abu jannati naymin budiyan لسائمين والجميع الفتى لكم لدى الفتور واللقاء يا هم فرهتان باتفاق ستعلمون ان ربكم جليل وان عنده اجرا لا دليل شكرتم الله على سر الصيام سكرتم الله على سر السيان سكرتم الله